بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Het gebed zien als een hulpmiddel en niet als een last is een belangrijk middel tot standvastigheid op het gebed. Een ander middel tot standvastigheid op het gebed is het doen van dua. Het vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala om jou standvastig te maken. Allah is de Hadi. Hij is degene die leiding schenkt. En vandaar ook dat we in Surat al-Fatiha vragen aan Allah om ons te leiden naar het rechte pad. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die was gewend om in zijn dua te zeggen Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O wender van de harten, wend mijn hart op uw religie. En Ibrahim alayhi salam die zei in zijn dua, zoals Allah heeft verhaald in Surat Ibrahim, Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. O mijn Heer, help mij om het gebed te onderhouden en zo ook mijn nakomelingen. We moeten onszelf dus afvragen, als de profeet sallallahu alayhi wa sallam in zijn leiding afhankelijk is van Allah, zodanig dat hij met regelmaat vroeg om zijn hart standvastig te maken op zijn religie. En als Ibrahim alayhi salam in zijn dua vroeg aan Allah om hem te helpen om het gebed te onderhouden. Wie zijn wij dan om enkel en alleen op onze eigen inspanning te vertrouwen? Wij vertrouwen te allen tijden op Allah subhanahu wa ta'ala. En we zien in dat we onszelf niet kunnen leiden en dat we niet standvastig kunnen zijn behalve met de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. En als je dit inziet, dan zorgt dit ervoor dat je heel vaak aan Allah vraagt om jou te leiden naar het rechte pad en standvastig te maken op het rechte pad. Dus heb je moeite met het onderhouden van het gebed? Of ben je misschien al ten einde raad? Wanhoop dan niet en klop aan bij de deur van Allah subhanahu wa ta'ala en vraag hem om het gebed voor jou te vergemakkelijken. En als Allah ziet dat jij oprecht bent in jouw smeekbeden, dan kan dat niet anders dan dat Allah jouw smeekbeden zal verhoren en het gebed voor jou makkelijk zal maken.